शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र तद्धेदं तर्हि अव्याकृतम् आसीत्। इसका आगे वाक्य है स एष इह प्रविष्टो प्रविष्ट आ नकाग्रेभ्यः। इसमें एकदेशी प्रवेशवादी है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया उपनिषद में प्रवेश किया बोल करके उसको सिद्ध करता है, पूर्व पक्ष निराकरण करता है। तो हम एकदेशी कह दिया, पहले तो पाषाण सर्पवत कहा, आगे फिर कहा मार्जारवत, आगे तृतीय में कहा बीज पनस बीज जैसा, आगे कहा फिर द्रव्य में जैसा गुण, और अंतिम में कहा कि ये प्रतिबिंब जैसा हो जाएगा। तो सभी पक्ष ये निराकरण कर दिया पूर्व पक्ष। आगे टीका में तृतीय पंक्ति में परस्य सर्व प्रकार प्रवेशा संभवे प्रवेश श्रुतेर आलम्बनम वाच्यमिति आशंक्य पूर्वपक्षम उपसंगरति। परस्य सर्व प्रकार प्रवेश असंभवे, पूर्वपक्ष सब प्रकार को निराकरण कर दिया होने से प्रवेश श्रुतेर आलम्बनम वाच्यम। अभी एकदेशी पूछेगा पूर्वपक्ष को तो ये वाक्य का अर्थ क्या होगा, आप तो सब निराकरण कर दिए। इति आशंक्य, पूर्व पक्ष अभी अपना निर्णय बताता है, पूर्व पक्षम उपसंगरति। अन्य एव भाष्य में ये हो गया था, अन्य एव संसारी परिचिन्न यह प्रविष्ट इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है अन्य एव, अन्य अर्थात परस्मात अन्य, एकदेशी कहता था परब्रह्म ही प्रवेश किया है, पूर्व पक्ष कहता है कि अन्य, अन्य अर्थात परमात्मा से अन्य संसारी परिचिन्न इह प्रविष्ट इति चेत। अभी मुख्य सिद्धांति आ रहा है, कहता इति चेत न, मुख्य सिद्धांति कर रहा है न। टीका में जगतो ही परः स्रष्टेति वेदांत मर्यादा, जगत षष्ठी परः स्रष्टा, परमात्मा ही स्रष्टा है, इति वेदांत मर्यादा। वेदांत मर्यादा अर्थात वेदांत सिद्धांत, ग्यारह नंबर टिप्पणी वेदांत सिद्धांत। और दूसरा कहते हैं स्रष्टा एव च प्रवेष्टा, जो सृष्टि किया है वही प्रवेश किया है। तो ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि अन्य श्रुति में भी ये बात कहा गया है प्रविश्य व्याकरवाणी इति प्रवेश व्याकरणयोर एक कर्तृत्व श्रुतेर, प्रविश्य व्याकरवाणी बारह नंबर टिप्पणी में दे दिया। तो अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी, अनेन जीवेन आत्मना, परमात्मा जीव रूप से प्रवेश किया है, प्रवेश किया है परमात्मा किंतु जीव रूप से, जीव रूप से अर्थात चिदाभास रूपेण, प्रत्येक शरीर में, क्योंकि यह का अर्थ कहा गया था बुद्धि में, तो यह प्रविष्ट अर्थात बुद्धि में प्रविष्ट, बुद्धि में कैसे प्रवेश हुआ है, कहते हैं प्रतिबिंब हो जाना चिदाभास रूपेण। तो अनेन जीवेन, जीव अर्थात चिदाभास प्रविश्य, आगे नाम रूपे व्याकरवाणी, ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति प्रवेश व्याकरण और एक कर्तृत्व श्रुते, प्रविश्य व्याकरवाणी, प्रविश्य में त्वा को लिप हुआ है, तो त्वा और व्याकरवाणी ये दोनों का कर्ता समान होगा तो त्वा करने वाला सूत्र समान कर्तृकय हो, पूर्व काल समान कर्तृकय हो अर्थात समान कर्ता यय हो, दोनों का कर्ता समान होना चाहिए। एक कर्तृत्व श्रुतेस तस्मात परस्माद अन्यस्य प्रवेशो न युक्तिमान इति सिद्धांत यति, इसलिए परमात्मा से अन्य का प्रवेश न युक्तिमान ये तर्कसंगत नहीं है इति सिद्धांत यति। तत्करोति तदाचष्ट से क्यों हो जाता है, तक होने से ना यहाँ तो नीच लिया गया सिद्धांत यति, क्यों अगर होता तो सिद्धांतायति हो जाता, अकृत सर्वधातु के और दीर्घ जैसे शब्दायते और आत्मनिपद भी हो जाता सिद्धांत यति न। भाष्य में अब सिद्धांत कहता है कि न सेयम देवते ऐक्ष्यत इति आरभ्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति तस्या एव प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुते है। सा इयम देवता ऐक्ष्यत छांदोग्य उपनिषद में दो नंबर टिप्पणी किया छांदोग्य। अच्छा तो ये छांदोग्य का षष्ठ अध्याय का इति आरभ्य वहां से लेकर के फिर आगे अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो वही देवता ने ईक्षण किया, ईक्षण किया अर्थात तो सृष्टि अनुकूल विचार तो होना करके नाम रूपे व्याकरवाणी यहाँ पर्यंत इति तस्या एव प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुते। उसी ने प्रवेश किया है और उसी ने व्याकरण किया, व्याकरण अर्थात सृष्टि किया। तो तस्या एव तस्या देवताया देवता स्त्रीलिंग होने से तस्या प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुते अर्थात वही परमात्मा ही प्रवेश किया है और उसी ने नाम रूप की सृष्टि की। टीका में ये तो हो गया छांदोग्य का। तत्रैव तैतरीय श्रुतिम संवादयति तत्रैव अर्थात प्रवेश व्याकरणयोः एक कर्तृकत्व, ये दोनों एक ही है, इस दोनों का कर्ता एक ही है। तेरह नंबर टिप्पणी दे दिया सृष्टि प्रवेष्टोर ऐक्य, जो सृष्टा है वही प्रवेष्टा है, ये दोनों ऐक्य। तैतरीय श्रुति भी दिखाते हैं भाष्य में तथा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, मंत्र इतना है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये ऊपर में मंत्र में इन्वर्टेड दिया गया है, यहाँ इन्वर्टेड छूट गया है, ये भी रख लेना अच्छा है। पूरा नाम है क्या तथा तत्सृष्ट्वा नहीं है, नहीं अच्छा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत ये तैतरीय का हो गया। टीका में ऐतरेय श्रुतिरपि यथोक्तम अर्थम उपोद्बलयति इति आह, ऐतरेय श्रुति भी इसी अर्थ को अर्थात स्रष्टा और प्रवेष्टा ये दोनों एक ही है, इसी अर्थ को उपोद्बलयति, उपोद्बलयति दृढ़ी करोति, चौदह नंबर टिप्पणी दृढ़यति दृढ़ करता है। ये दृढ़यति में क्या दृढ़ को दृढ़यति कैसे हो जाएगा, रितो पूरा सूत्र क्या है रितो हलादेर लघु री को र हो गया। ऐतरीय श्रुति भी दिखाते हैं भाष्य में, ये भी मंत्र आरंभ हुआ भाष्य में स एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, ये भी मंत्र है, ये भी इन्वर्टेड में कर देना चाहिए। स एतम एव सीमानं विदार्य, वो सभी सृष्टि किया एक के बाद एक, सब शरीर सृष्टि किया एक एक शरीर सृष्टि करके फिर क्या था ना ना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो परमात्मा वहां ऐतरेय में इस प्रकार कथा दिखाते हैं, परमात्मा ने सब पहले लोकपालों को बना दिया, लोकपाल सब जीवों का इंद्रिय के अनुग्रह करेंगे, तो परमात्मा जीव के लिए फिर शरीर बनाने लगा, जो अनुग्राह्य जीव, एक अनुग्राहक जीव होते हैं देवता और एक अनुग्राह्य जीव होते हैं निकृष्ट प्राणी, तो उनके लिए सब शरीर बनाया। वो देवता लोग बोले ये शरीर में हम तो जाएंगे नहीं, ये शरीर में जाएंगे नहीं, अंतिम में फिर परमात्मा मनुष्य का शरीर बना दिया। तो देवता लोग के हाँ ये बिल्कुल आपके जैसा है तो इसलिए हम इसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो ये सब तो प्रवेश करके देवता लोग इंद्रियों को अनुग्रह करने के लिए, परमात्मा फिर चिंता किया ये मद रीते मेरे बिना ये सब कैसे कार्य करेंगे, इसलिए मेरे को भी प्रवेश करना पड़ेगा ये शरीर में। तो परमात्मा कैसे प्रवेश करेगा वो चिंतन करके ये वाक्य कह रहा है स एतम एव सीमानं विदार्य, सीमानं ब्रह्मरंध्र है ना, कहते हैं उसी रास्ते से परमात्मा प्रवेश किया एतया द्वारा प्रापद्यत, तो उसी मार्ग से फिर वो प्रवेश किया। तो अर्थात उसी ने सृष्टि भी किया और इसी ने प्रवेश भी किया, तो इसलिए यहाँ भी स्रष्टा और प्रवेष्टा ये दोनों का साम्य कथन हो रहा है। ये हो गया ऐतरीय का। आगे कहते हैं श्री नारायणाख्य मंत्रमपि अत्र अनुकूलयति, नारायण अर्थात नारायण उपनिषद महानारायण उपनिषद कहते हैं, वो भी इसी बात को बताता है भाष्य में सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, धीर परमात्मा सर्वाणि रूपाणि विचित्य, विचित्य तीन नंबर टिप्पणी विरचय कृत्वा बना करके, सारे रूप को बना करके, रूप अर्थात अर्थ कंपुग्रीवादिमान पदार्थ, तो रूप को बनाया तो रूप को व्यवहार करने के लिए एक शब्द भी कहना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं कि नामानि कृत्वा, फिर शब्द का भी सृष्टि कर दिया, नामानि कृत्वा अभिवदन, फिर आगे व्यवहार करना भी आरंभ कर दिया, शब्द सृष्टि कर दिया, अर्थ सृष्टि कर दिया, फिर व्यवहार कर दिया। कौन कहते हैं अभिवदन यद आस्ते, यद का अर्थ यह, चार नंबर टिप्पणी दे दिया, यद का अर्थ यह, यह धीर आसीनो अभिवदती इति यावत। तो यद आस्ते, यद आस्ते अर्थात यह आस्ते, अर्थात वो ही परमात्मा प्रत्येक शरीर और नाम सब बना करके उसी में प्रवेश करके व्यवहार करता हुआ विद्यमान है, वही परमात्मा ही सब व्यवहार करता है। तो ये जितना जितना संस्कार बने वही परमात्मा ही सब व्यवहार करता है। अभिवदन करते हैं, अभिवदन ये एक व्यवहार है, व्यवहार जो चार प्रकार के, अभिज्ञा अभिवदन हानोपादान अर्थ क्रियाकारी तुम, ये चार प्रकार के, एक दे दिया तो शब्द सृष्टि कर दिया, अर्थ सृष्टि कर दिया, आगे फिर बोलेगा शब्द के द्वारा अर्थ को परामर्श करने के लिए, वही व्यवहार एक हो गया। आगे टीका में वाक्यांतरम उदाहरति, आगे श्वेता सूत्र श्रुति, त्वं कुमार भाष्य में, त्वं कुमार उतवा कुमारी, त्वं जीर्णो दंडे न वंचसी, आगे है अच्छा त्वं स्त्री, मंत्र का आरंभ है त्वं स्त्री त्वं पुमानसी, तो त्वं स्त्री त्वं पुमानसी, आगे है त्वं कुमार उतवा कुमारी, आगे त्वं जीर्णो दंडे न वंचसी, और त्वं जातो भवसी विश्वतो मुख, ऐसे श्वेता सूत्र उपनिषद का मंत्र है। त्वं स्त्री त्वं पुमान, फिर त्वं कुमार उतवा कुमारी, और त्वं जीर्ण, जीर्ण हो जाने कैसे, दंडे न वंचसी, वंचसी गच्छति, गच्छसी पांच नंबर टिप्पणी, गच्छसी वंचु गतो धातु है, तो अर्थात आप भी कुमार है, आप ही कुमारी है, आप स्त्री है, आप पुरुष है, आप वृद्ध है, और वृद्ध का विशेषण दे दिए दंडे न वंचसी, आगे कहते हैं तुम जात, वृद्ध भी आप है, शिशु भी आप है, इसलिए भवसी विश्व तो मुख, इसलिए सब रूप तो आपका ही है। आगे टीका में अत्रैव वाक्य शेषसी अनुगुण्यं दर्शयति, इसी में और भी वाक्य शेष, ये इसका अनुगुण है, अनुगुण अर्थात अनुकूल, इसी अर्थ को कहता है, ये बृहदारण्य का है, छह नंबर टिप्पणी दे दिया, शायद संख्या भी दे दिया, हाँ 2518। पुरुष चक्रे द्विपद, पुरुष चक्रे चतुष्पद, और पुरुष पक्षी भूतवा तदेवानुप्राविश, ऐसा कुछ आगे है। पुरुष चक्र द्विपद, पहले द्विपद प्राणियों को बनाया, फिर आगे चतुष्पद प्राणी को बनाया, फिर आगे पक्षी होकर के उसी में प्रवेश कर गया, तो पक्षी होकर के अर्थात मतलब पक्षी जैसे आकाश में चलने वाला होता है, तो इसी प्रकार की अर्थात व्यापक होते हुए भी इसी में प्रवेश कर गया। आगे बृहदारण्य का दूसरा मंत्र भी है, रूपम रूपम, संख्या दे दिया, वो तो 18 है, वो 19 है, रूपम रूपम, रूपम रूपम प्रति रूपो बहुव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, ऐसे मंत्र है, कहते रूपम रूपम अर्थात प्रत्येक बुद्धि में रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रत्येक दर्पण में ये प्रतिबिंब बन गया, अर्थात प्रत्येक बुद्धि में ये चिदाभास बन गया। क्यों ऐसा बन गया, कहते तद अस्य परमात्मन रूपम प्रतिचक्षण आय, परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा प्रत्येक शरीर में बुद्धि में प्रवेश हुआ है, तो परमात्मा अपने आप को जानने के लिए बुद्धि में प्रवेश हुआ है, किसको जानेगा, अपने आप को, तो जो अपने आप को जानने के लिए कहते ना, अपने आप को जानने के लिए कमल ओढ़ लिया, तो इसी को कहा जाता है कि लीला है, ये नाटक है, तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो सृष्टि क्या है, कहते हैं लीला है, क्यों कहते हैं, परमात्मा अपने आप को जानने के लिए सब में प्रवेश हुआ है। उदाहरित श्रुति नाम तात्पर्य आह, तो इतने सारे श्रुति दे करके क्या कहना चाहते हैं भाष्य में, इति च मंत्र वर्णात रूपम रूपम प्रति रूप बभूव, ये सब मंत्र से न पराद अन्यस्य प्रवेशः, इसलिए परमात्मा से अन्य का प्रवेश नहीं हुआ है, वही परमात्मा ही प्रवेश किया है। आगे अभी पूर्व पक्ष फिर शंका ला रहा है, अभी परमात्मा प्रवेश किया है सिद्धांति निश्चय कर दिया, परस्य प्रवेशे, प्रविष्टानां मिथो भेदात। अभी जितने से प्रविष्ट हो गए वो सब जीव, वो क्या मानते हैं कि हम सब एक ही हैं? सब मिथो भेदात, परस्पर से भेद है। होने से तद अभिन्नस्य तस्यापि, जैसा कहते ना क ख के साथ भी बराबर है, क ग के साथ भी बराबर है, घ के साथ भी बराबर है, सबके साथ अगर बराबर होगा तो ये क अभी और क रहेगा, क्योंकि जिसके साथ वो समान हो रहा है वो सब परस्पर से भिन्न है। तो अगर भिन्न धर्म वालों के साथ जो बराबर होगा उसमें भी नाना धर्म आ जाएगा, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। किंतु वास्तव है कि जो भिन्न धर्म के साथ बिल्कुल मिल पाता है उसमें कोई वास्तव धर्म रहेगा नहीं रहेगा, ये रहस्य है। तो अर्थात जो सबके साथ एकदम बढ़िया चलेगा, जानेंगे कि उसका वास्तविक बहुत शुद्ध है, वो किसी उसका अर्थात ये नहीं है परिच्छेद, दृढ़ परिच्छेद नहीं है, वो अच्छा गुण है। परस्य प्रवेशे प्रविष्टानं मिथो भेदात तद अभिन्नस्य अपि, अर्थात भेद अभिन्न, भेद से जो अभिन्न हो जाएगा तस्यापि नानात्व प्रसक्ति, इसलिए परमात्मा में भी नानात्व ये आ जाएगा। इति संकते, भाष्य में पूर्व पक्ष शंका दिखा रहे हैं। प्रविष्टानां इतरतर भेदात पर अनेकत्व इति चेत, प्रविष्ट जो हुए वो सब इतर तर भिन्न है, होने से परमात्मा में ही अनेकत्व आ जाएगा। इति चेत सिद्धांति निराकरण करेगा टीका में, न परस्य अनेकत्व, परस्य अनेकत्वम एकत्व श्रुति विरोधात इति परिहरति। न परस्य अनेकत्वम, परमात्मा में अनेकत्व नहीं होगा, क्यों? हेतु देता है एकत्व श्रुति विरोधात, परमात्मा एक है, एकमेव अद्वितीयम कहा गया भाष्य में। न एको देवो बहुधा सन्निविष्टः, तो देव एक है, देव परमात्मा, द्योतनात देव, दिवु क्रीड़ा विचिकित्सा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, दिव धातु का दस अर्थ है। तो यहाँ द्योतनात देवा, एको देवः प्रकाशमान है वह, बहुधा सन्निविष्टः, बहुधा अर्थात नाना प्रकार, बहु रूपेण टिप्पणी में दे दिया, बहु रूपेण नाना रूपेण वही प्रवेश किया है। आगे एक सन बहुधा विचार, एक सन एक होता हुआ बहुधा विचार, विचार अर्थात टीका में दे दिया विचार विचचार इति यावत, विचचार विचचार चचार चरगत, नाना उपाय से गया हुआ है, नाना उपाय से गया है था, नाना रूप बना हुआ है, एक होता हुआ भी। आगे भाष्य में तीसरा मंत्र देते हैं, तुम एको असि बहुन अनुप्रविष्टः, बहुन क्या विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय बहुवचन, तुम एको असि किंतु बहुतों को प्रवेश किया है, बहुतों में गया हुए हो, तुम एक होने पर भी। और आगे ये स्वता सूत्र ये तो प्रसिद्ध है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, इस प्रकार के पूरा मंत्र है, ये प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत उद्धरण होता है इसका। देव एक, तो एक है तो हमको दिखना चाहिए, कहते हैं सर्वभूतेषु है किंतु गूढ़, गूढ़ अर्थात छुपा हुआ है, गूढ़ में दीर्घ उकार किस सूत्र से हो जाएगा, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, वहां धातु था गुह हकार, आगे निष्ठा हो गया, निष्ठा होने के बाद ओ ढ से अभी ह को ढ हो गया, आगे निष्ठा का त तो है, त तो को झसस तथोर धो ध हो जाएगा, तो अभी पूर्व में हो गया ढ गुढ, आगे हो गया ध, फिर आगे स्टूनाष्टु, तो अभी ध को हो जाएगा ढ, आगे गुढ, आगे ढ ढोढ़े लोप, तो जैसे रो री है सूत्र, ऐसे है ढोढे, तो अर्थात जैसे री पर में रहेगा तो पूर्व से रेप से लोप, इसी प्रकार के ढ पर में रहेगा तो पूर्व ढ का लोप हो जाएगा, तो हो गया पूर्व में गु पर में रहा ढ, अभी लोप हो जाने के बाद र लोपे पूर्व से दीर्घोण। अच्छा अभी दीर्घ हो गया गुढ़, गुढ़ अर्थात छुपा हुआ है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी अर्थात सर्व सभी को व्यापन करने वाला, सर्वभूत अंतरात्मा, सभी भूतों का अंतरात्मा, अंतरात्मा अर्थात साक्षी, सभी को ये जान रहा है। यहाँ साक्षी अर्थात सभी को चलाने वाला ईश्वर है, अंतरात्मा जो है ईश्वर है, ईश्वर अर्थात ये सभी को चलाने वाला। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, सर्वभूतांतरात्मा सभी को चलाने वाला अर्थात, फिर कहेंगे उसमें वैषम्य निर्घृण्य आएगा, किसी को तो सन्मार्ग में चलाता है, किसी को कुमार्ग में चला देता है। कहते उसका चलाना क्या है, वो खाली शक्ति दे देगा, और शक्ति दे देगा तो अगर हीटर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, बिजली जाएगी तो क्या वो ठंडा करेगा, और वही अगर एसी में जाएगी तो बिजली, तो इसलिए परो इसने बिजली का क्या दोष, इसी प्रकार की परमात्मा का कुछ नहीं है, संस्कार जैसे बना हुआ है उसी मुताबिक वो करेगा। सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष, कर्म का अध्यक्ष है, और आगे है इस प्रकार कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुण, इस प्रकार के पूरा मंत्र है इत्यादि श्रुतिभ्यः। इतने सारे श्रुति कह देंगे परमात्मा एक ही है। टीका में परस्य प्रवेशे नानात्व प्रसंगम प्रत्याख्याय दोषांतरम चोदयति। अभी परमात्मा का प्रवेश होने से नानात्व हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांति, उसका प्रत्याख्यान कर दिया प्रत्याख्याय। अभी दोषांतरम चोदयति, अभी दूसरा दोष दिखाते हैं प्रवेश। भाष्य में प्रवेश उपपद्यते, पूर्व पक्ष कहता है प्रवेश उपपद्यते न उपपद्यते इति तिष्ठतु तावत्। अभी बहुत इसके ऊपर विचार हो गया, परमात्मा का प्रवेश हो पाया नहीं हुआ ये अभी रहने दीजिए। प्रविष्टानाम संसारित्वात्, जो प्रविष्ट किए हैं तो वो तो संसारी हैं, इसमें तो कोई दोनों पक्ष राजी हैं। तद अनन्यत्वाच परस्य संसारित्व, उसके साथ अभिन्न होगा तो ये परमात्मा भी संसारी होगा। तो परमात्मा प्रवेश किया है नहीं किया है उसको छोड़िए, जो प्रवेश हुआ है जो दिखता है वो संसारी है। इसलिए अगर आप कहेंगे कि परमात्मा प्रवेश किया है तो वो भी संसारी हो जाएगा। इति चेत पूर्व पक्ष कहा टीका, तेषां संसारित्वेपि परस्य किम् आयात, जो सब प्रवेश किए हैं दिखते हैं वो सब संसारी है, तो उससे क्या हो गया, सिद्धांति पूछता है उससे क्या हो गया। पूर्व पक्ष इसलिए कहता है भाष्य में, हमने देख लिया पंक्ति, तद अनन्यत्वाच परस्य संसारित्व, जो सब प्रवेश किए हैं वो सब संसारी है, परमात्मा उनसे अनन्य हो जाएगा तो परमात्मा भी संसारी हो जाएगा। इति चेत सिद्धांति टीका में श्रुति अवस्टम्भेन दूषयति, अवस्टम्भेन आश्रयणे, श्रुति को आश्रय करके सिद्धांति निराकरण करता है परमात्मा संसारी नहीं हो जाएगा। भाष्य में असनायादि अत्यय श्रुते है, अत्यय अर्थात नाश अभाव, असनायादि का अभाव श्रुति से परमात्मा संसारी नहीं हो जाएगा। असनायादि अत्यय, छह नंबर टिप्पणी क्या दिया, अच्छा 3-5-1 ये कहोलो ब्राह्मण यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन्मे व्याचक्षु, इस प्रकार की आज्ञावल्क्य को पूछते हैं कबोल, तो फिर वो कहते हैं असनायादि अतीत, जो कि असनाया असनाया क्षुधा तो पिपासा ये सबसे अतीत हो जाए। इति श्रुते हैं टीका में अनुभवम अनुश्रुत्य संकते, सिद्धांति कह दिया कि जो परमात्मा है वही प्रवेश किया है और वो असनायादि अतीत है, अर्थात परमात्मा तो असनायादि अतीत है वही प्रवेश किया है, तो जो प्रविष्ट दिखता है वो भी असनायादि अतीत होना चाहिए। तो अभी पूर्व पक्ष किंतु कहता है कि अनुभव को लेकर के पूर्व पक्ष अभी शंका कर रहा है, क्या अनुभव, भाष्य में सुखित्व दुखित्व आदि दर्शनात न इति चेत, आप कहते हैं कि जो परमात्मा और जीव एक ही है और वो असनायादि अतीत, ये कहाँ दिखता है हमको, सुबह से शाम तक सुखी दुखी ऐसे ही तो लगते हैं। कहते हैं सुखित्व दुखित्व आदि दर्शनात न इति चेत, न अर्थात तो सिद्धांति क्या कह दिया, जो परमात्मा वही प्रवेश किया है और वो क्या है, संसारी है असंसारी है, असंसारी। तो पूर्व पक्ष कहता है सुखित्व दुखित्व आदि दर्शनात न, अर्थात न असंसारी, न असंसारी का अर्थ संसारी, अर्थात संसारी होगा, असंसारी कैसे हो जाएगा। टीका में कहते हैं न असंसारित्वम इति शेषः, तो इसलिए ये जो प्रवेश किया है वो परमात्मा है और वो असंसारी है, ऐसा नहीं होगा। यहां तक ये पूर्व पक्ष का शंका हो गया। अभी सिद्धांती उत्तर देगा, गुढ़ा अभिसंधिर उत्तरम आह। गुढ़ा अभिसंधि ही उत्तरम आह। आह का कर्ता कौन हो जाएगा? यहाँ पंक्ति में है, है वो शब्द है, जितने शब्द है उसी में से एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है, बाकी में तीन है। गुढ़ा अभिसंधि उत्तरम आह। कैसे? आपके पास किताब नहीं है क्या? तो गुढ़ा अभिसंधि उत्तरम आह ये वाक्य है ना, तो उसमें कर्ता कौन हो जाएगा? गुढ़ा अभिसंधि। तो गुढ़ा अभिसंधि यहाँ कौन है वास्तविक? हाँ, वो अभी उत्तर देगा। शंका कौन किया? पूर्व पक्ष। उत्तर कौन देगा? सिद्धांती देगा। तो सिद्धांती उत्तर देगा तो गुढ़ा अभिसंधि हो गया सिद्धांती। कैसे समास करेंगे इसको? कहेगा गुढ़ो अभिसंधि यस्य। अर्थात सिद्धांती का अभिसंधि अभिप्राय गुढ़ है, पूर्व पक्ष उसको नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ करके शंका कर दिया। तो इसलिए सिद्धांती जो गुढ़ा अभिसंधि है वो उत्तर दे रहा है। अगर गुढ़ा अभिसंधि उत्तरम होता तो ये गुढ़ा अभिसंधि कर्म हो जाता, किंतु गुढ़ा अभिसंधि प्रथमा है, प्रथमा अर्थात तो वही करता है, अर्थात तो गुढ़ो अभिसंधि यस्य स गुढ़ा अभिसंधि ही वो उत्तर देता है सिद्धांती। न भाष्य में न श्रुति को आश्रय करके उत्तर देता है कहा गया था, तो न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ये कठोपनिषद का है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चक्षुषेर बाह्य दोषे, इस प्रकार की सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु सभी प्राणियों को अनुग्रह करने वाला वो है, किंतु न लिप्यते चक्षुषेर बाह्य दोषे, ये प्राणी से वो चक्षु के द्वारा क्या ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा ग्रहण कर रहे हैं, निषिद्ध ग्रहण कर रहे हैं, सूर्य क्या उसके द्वारा लिप्त हो जाता है? नहीं होता है। उसी प्रकार की एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ये चतुर्थ पाद है। सर्वभूतांतरात्मा एक ही है, बाह्य सन लोक दुखे न लिप्यते, बाह्य सन बाह्य प्रथमा है, वो परमात्मा बाह्य होता हुआ लोक दुखे न लिप्यते, तो तभी परमात्मा बनेगा अगर वो लोक दुखे न लिप्त न हो तो। इसलिए बहुत ज्यादा लोक दुखे न लिप्त होने का आवश्यकता नहीं है, ज्यादा लिप्त होगा तो फिर परमात्मा नहीं होगा। इसलिए भगवान भाष्यकार जो साधन पंचकम में चतुर्थ श्लोक का अंतिम है, उसके आगे तो एकांते सुखमाश्यताम परतरे चेत समाधि अतम, वो तो ज्ञानी का स्थिति है, साधक का अंतिम स्थिति हो गया ये। तो इसलिए जनकृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम, नैष्ठुर्य तो बहुत दूर से छोड़ करके आ गया होगा, किंतु जनकृपाम उत्सृज्यताम बंधन का कारण है, वो शब्द नहीं जाना है। लोक दुखे न बाह्य परमात्मा है, इसलिए वो कभी लिप्त तो नहीं होता है। इति ये लोक कल्याण करते हैं, जितने लोग करते हैं उनको अगर खड़े करके अकेले में पूछेंगे तो कहेंगे भाई मजबूरी है, हम समाधिस्थ तो नहीं हो पा रहे हैं। अगर सच्चा ईमानदार आदमी है, नहीं है तो जिसको मेडल चाहिए वो तो खूब पानी वालते लेकर के भागते रहेगा, माला चाहिए लिफाफा चाहिए करेगा। तो एनीवे संसार ऐसे वास्तविक अर्थात, क्योंकि ज्ञान होने के बाद ये जगत जब सब केवल रोबोट ही भरे हुए हैं, ये कितने रोबोट सब चिल्लाते हैं उनका सब दुख मिटाने के लिए भागेगा? नहीं करेगा। जब तो कर रहा है या तो अज्ञानी है, ज्ञानी का आरोप है, और नहीं तो चतुर्थ भूमिका में है जो किंतु समझ रहा है कि ये अभी पंचम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो कोई उपाय नहीं है, तो जैसे उसका डिजाइन है ऐसे चलेगा, तो करेगा अंदर से रो रो के करेगा। तो हंस हंस के कर रहा है मतलब भाग दौड़ करके कर रहा है मतलब ये चतुर्थ में आया नहीं। ठीक है, मैं चतुर्थ ये तो सब तो ये क्योंकि दूसरा नहीं जान पाएंगे इसलिए इस बात में कोई सर्टिफिकेट भी नहीं हो पाएगा। टीका में आगमो ही परस्य असंसारित्व मानम तो या उच्यते, पूर्व पक्ष अभी कह रहा है परस्य असंसारित्व आगम ही मान, और तो कोई उपाय नहीं है, परमात्मा असंसारी है ये आप कह रहे हैं सिद्धांती, और इसमें क्या प्रमाण है? आप कहेंगे आगम ही प्रमाण है, तो ठीक है। तो या उच्यते सच अध्यक्ष विरुद्धो न स्वार्थे मानम, परमात्मा असंसारी है उसमें प्रमाण कौन हुआ? आगम। और सच अध्यक्ष विरुद्ध, इसलिए स्वार्थ में प्रमाण नहीं होगा, स कहने से आगम, वो आगम प्रमाण नहीं होगा, क्यों? कहते हैं प्रत्यक्ष के साथ विरोध हो रहा है। और न च वैपरीत्यम, सिद्धांत कहते हैं कि वैपरीत्यम प्रत्यक्ष आगम में विरोध होने से आगम को प्रमाण मान लेंगे, प्रत्यक्ष को अप्रमाण मान लीजिए। पूर्व पक्ष कहते हैं ज्येष्ठत्व न बलवत्व, प्रथम में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, पहले आगम ज्ञान होता है, पहले प्रत्यक्ष होता है, आगम होने से पहले बालक अवस्था से पहले प्रत्यक्ष होता है ना, पहले आगम ज्ञान होता है, पहले प्रत्यक्ष हुआ ज्येष्ठ। दूसरा है कि आगम ज्ञान होने के लिए श्रवण करेगा ना, श्रवण जब करेगा शब्द का प्रत्यक्ष होगा, शब्द का श्रवण इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे रूप का चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है, इसी प्रकार प्रत्यक्ष हुआ शब्द उसके बाद अर्थ आएगा, उसके बाद आगम ज्ञान होगा। तभी आगम और प्रत्यक्ष में कौन बलवान हुआ? प्रत्यक्ष, क्योंकि वो पहले आएगा, जो ज्येष्ठ है वो बलवान होगा। तो यहाँ रवि क्रिया का क्या संबंध है? तो रवि क्रिया का तो कहेंगे आगम वो तो कमरे के अंदर है, रवि क्रिया तो प्रत्यक्ष बलवान है। तो ज्येष्ठत्वेन बलवत्वात् इति संकते, पूर्व पक्ष शंका कर रहा है प्रत्यक्ष आदि विरोधात् अयुक्तम, आप न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य कह दिए, किन्तु प्रत्यक्ष के साथ विरोध हो रहा है, तो विरोध होने से आपका बात प्रामाणिक नहीं है, पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांति कहा भाष्य में न। टीका में पूर्ववादिनी स्व आशयम अभिष्कृतवती सिद्धांती स्व अभिसंधिम आह, पूर्ववादी अपना नो उपाधि, अच्छा टीका में मिला दिया ना, भाष्य में किंतु अलग अलग करके रखा है, ठीक है। पूर्ववादिनी स्व आशयम अभिष्कृतवती, ये समानाधिकरण है, अपना आशय आशय अर्थात अभिप्राय को आविष्कृतवती अर्थात कहने के बाद पूर्ववादिन कह मतलब कृतवत प्रातिपदिक हो गया, आगे सप्तमी हुआ है, तो करने वाला अपने आशय को अभिप्राय को आविष्कार करने वाला अर्थात बताने वाला जो पूर्ववादी है, ऐसे होने पर सप्तमी हो गया, सती सप्तमी कहते हैं, अर्थात स्व आशयम आविष्कृतवती पूर्ववादिनी सत्या होने पर सती सिद्धांती स्व अभिसंधिम आह, सिद्धांती का जो गूढ़ अभिसंधि था उसको अभी स्पष्ट कर रहा है भाष्य में न। अर्थात प्रत्यक्ष विरोध हो जाएगा तो फिर परमात्मा संसारी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से दिखता है जीव सुखी दुखी है, ये बात नहीं है। उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयत्वात् प्रत्यक्ष आदे है, ये जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आपको हो रहा है कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, इस प्रत्यक्ष के साथ आप आगम का विरोध कर रहे हैं, आगम कह रहा है कि आप स्वरूप तो परमात्मा है असंसारी है सुख दुख से अतीत है, तो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है मैं सुखी हूं दुखी हूं, सिद्धांत कह रहा है कि ये जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है सुखी हूं दुखी हूं, ये प्रत्यक्ष का जो विषय है वो परमात्मा नहीं है, जिसको आप सुखी दुखी बोल करके देख रहे हैं वो तो परमात्मा से भिन्न एक पदार्थ है, वो सुखी दुखी होगा वो परमात्मा नहीं है, वो कौन है उसके लिए कहता है। उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयत्वात् प्रत्यक्ष प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षादेह, ये जो प्रत्यक्ष का विषय क्या है, कहते हैं कि एक विशेष, क्योंकि विषयत्वात यहाँ बहुव्रीहि है, उपाधि आश्रय जनित विशेष विशेषो विषयो यस्य यस्य प्रत्यक्षादे है। ये प्रत्यक्ष का विषय क्या है, कहते हैं उपाधि आश्रय जनित विशेष। उपाधि को आश्रय करके कुछ उत्पन्न हुआ विशेष, इस विशेष को विषय करता है प्रत्यक्ष। तो ये जो विशेष कहते हैं, ये विशेष जनित, ये उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, उपाधि को आश्रय करके। तो उपाधि को आश्रय करके जो उत्पन्न हुआ है कि विशेष पदार्थ, ये उत्पन्न होने वाला पदार्थ परमात्मा होगा क्या, नहीं होगा। और इसी को आपका जो सुखी दुखी कह करके प्रत्यक्ष, ये विषय करता है, ये तो उत्पन्न होने वाला चीज, तो इसको विषय करता है, ये परमात्मा नहीं है। उपाधि आश्रय जनित विशेष, इसका विग्रह देते हैं, देखिए टीका में, उपाधिर अंतःकरणम् तद आश्रयत्वेन जनित, अर्थात उपाधिर आश्रयो यस्य जनितस्य। उपाधि आश्रय में बहुव्रीहि हो गया, अन्य पदार्थ हो गया जनित, जो उत्पन्न हुआ वो ही विशेष है। उपाधि अंतकरण बुद्धि, बुद्धि को आश्रय करके क्या उत्पन्न होता है, चिदाभास। तो इसलिए उपाधि आश्रय जनित विशेष, विशेष हो गया चिदाभास। तो चिदाभास विषय इसमें फिर बहुव्रीहि हो गया, चिदाभास विषयो यस्य प्रत्यक्षादे है। ये चिदाभास ही सुखी दुखी हो रहा है, क्या है, घटाकार वृत्ति अंतकरण वृत्ति हो गया, उसमें चिदाभास हो गया। तो होकर के चिदाभास कहते हैं कि घट ज्ञान वान हम, अभी सुखाकार वृत्ति हो गई, अभी चिदाभास उसमें हो जाएगा, तो कहता है कि सुखवान अहम, और अभी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगा तब कहेगा अहम ब्रह्म। तो जिस प्रकार की वृत्ति हो जाएगी, ये बेचारा चिदाभास वही कहता रहेगा। इसलिए सारे उद्यम है कि ये सब को हटा करके ब्रह्माकार वृत्ति हो, तब वो चिदाभास कहने लगेगा कि अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म, ये चिदाभास ही कहेगा। कोई शुद्ध ब्रह्म, कोई उसका कुछ अनुभव होगा कि मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, उसका कोई बात नहीं है। अभी वही चिदाभास को बोध हो रहा है, मैं बद्ध हूँ मैं बद्ध हूँ, वही चिदाभास आगे कहेगा मैं मुक्त हूँ, क्यों, कहता अहम ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्माकार वृत्ति में जो चिदाभास होगा, तभी उसको ज्ञान कह दिया जाएगा, तब उसका निश्चय हो जाएगा कि अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म। ये ब्रह्माकार वृत्ति बनाना, यही सारे साधना का ये अंतिम कार्य है, इसी को कहा गया उपनिषद, ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्माकार वृत्ति बनना है। कैसे बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है, और इसको कह दिया कि अपरायत्त बोध, ये हम बना नहीं पाएंगे, परायत्त नहीं है, हम उद्यम करके ब्रह्माकार वृत्ति कर देंगे, ये नहीं होगा। तो कितना कठिन है देखिए, ये होने से मुक्त होगा और ये हमारा अधीन में नहीं है, तो फिर क्या कर पाएंगे, कहते दूसरों को बंद करना, विषयाकार वृत्ति बंद करना, यही हम कर पाएंगे, ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप होगा। अपरायत बोधोत्र निधिध्यासन उच्यते, इसलिए निधिध्यासन नहीं किया जा सकता है, ये जहां भी लोक में प्रयोग होता है निधिध्यासन करवाते हैं करते हैं, ये सब भ्रांति है। तो अपरायत बोधोत्तर निधिध्यासन उच्यते पूर्वयोर अवधित्वेन तदुपन्यास इष्यते। पूर्वयोह निधिध्यासन से पूर्वयोह कौन हो जाएंगे, श्रवण मनन, दो पूर्वयोह, श्रवण मनन का अवधि है निधिध्यासन, निधिध्यासन आरंभ होगा तो श्रवण मनन पूरा हुआ, तो ये पूर्वयोर अवधित्वेन तदुपन्यास, अर्थात ये अपने आप होगा, मनन जो पूरा हो जाएगा, जगत मिथ्या हो जाएगा, तो विषयाकार वृत्ति नहीं चलेगा, फिर ब्रह्माकार वृत्ति स्वाभाविक होगा, विषयाकार वृत्ति रोकना यही सारे साधना है। ठीक है, मैं उपाधिर अंतःकरण तद आश्रयत्वेन जनित, तद आश्रय अर्थात उपाधि आश्रयो यस्य जनितस्य, तो जनित वही हो गया विशेष, वो विशेष कौन है, चिदाभास, समानाधिकरण हो गया, जनित विशेष चिदाभास समानाधिकरण हुआ, चिदाभास जनित हुआ। कहते चिदाभास कैसे जनित हुआ, तो कहेंगे कि ये दर्पण जो है, हम दर्पण बदलते रहेंगे तो प्रतिबिंब भी बदलेगा, नहीं बदलेगा, हम क्या कहेंगे, अभी दर्पण बदलते रहता है, बिंब एक है, क्या आप लोगों का मत है, प्रतिबिंब बदला नहीं बदला, बदला, तभी कहा जाएगा कि प्रतिबिंब की उत्पत्ति हो रही है, बिंब एक रहा, अर्थात तो अनुयोगी जो है, अनुयोगी अगर बदलता रहेगा तब ये प्रतियोगी तद विशिष्टत्व न बदलता रहेगा कहा जाएगा। क्योंकि दर्पण जो बदलता रहेगा, ये दर्पण कोई मेला दर्पण आ गया, कोई एकदम स्वच्छ आया, कोई तो बीच में उसका विभाग हुआ है, वो सबके अनुसार वो बदलेगा नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। तो इसलिए अनुयोगी विशिष्ट होकर के प्रतियोगी भी बदलता रहेगा कहा जाएगा। इसलिए उसको जनित कह दिया गया, चिदाभास जनित होगा, उत्पन्न होगा, विशेष चिदाभास तदगत दुखादि विषय विषयो विषयत्वात्। तदगत दुखादि विषयत्वात् अर्थात वो चिदाभासगत ये दुखादि विषय, अर्थात ये दुख इत्यादि विषय वो सब चिदाभास में होने वाला है। प्रत्यक्षादेर आभासत्वात्, इसलिए जो प्रत्यक्ष आप कहते हैं कि सुखी दुखी ये सब वास्तव नहीं, ये तो अर्थात प्रत्यक्ष ये आभास है, आभास अर्थात भ्रांति है, वो चिदाभास का धर्म है, उसको आत्मा में आरोप करता है। तेन आत्मनि असंसारित्व आगमस्य न विरोधो अस्ति, तेन तेन अर्थात प्रत्यक्ष न, सात नंबर टिप्पणी प्रत्यक्षादीना, जो आप प्रत्यक्ष से कहते हैं कि सुखी दुखी इत्यादि, ये जो प्रत्यक्ष सुखी दुखी ये वास्तविक सुखी दुखी चिदाभास है, और मैं सुखी दुखी मानता है इसलिए कहते हैं वो प्रत्यक्ष आभास है। तो प्रत्यक्ष से सुखी दुखी दिख रहा है, ये सुखी दुखी का विषय आत्मा है ना, चिदाभास है, चिदाभास है। और आगम कह रहा है कि असंसारी, ये आत्मा को असंसारी कह रहा है ना, चिदाभास को असंसारी कह रहा है। इसलिए प्रत्यक्ष और आगम ये दोनों का विषय समान है क्या? एक आत्मा को कह रहा है कि चिदाभास को कह रहा है, तो चिदाभास सुखी दुखी है, आत्मा असंसारी है, ये कहां विरोध कहां है? तो सिद्धांत कह रहा है कि इसलिए आगम से न विरोध, न विरोध आठ नंबर टिप्पणी, न विरोध प्रत्यक्ष आगम और भिन्न विषयत्व, प्रत्यक्ष का विषय कौन हो गया यहाँ? चिदाभास। और आगम का विषय आत्मा, तो भिन्न विषय होने से विरोध कैसे होगा? किंच प्रत्यक्षादीनाम अनात्म विषयत्वाद आत्म विषयत्वाच आगमस्य भिन्न विषयतया न अनयोर मिथो विरोध अस्तीति अभिप्रेत्य आत्मनो अध्यक्षादि अविषयत्वे श्रुतिर उदाहरति। जो टिप्पणी में कह दिए थे प्रत्यक्षादीनाम अनात्म विषयत्वाद, प्रत्यक्ष कभी आत्मा को विषय कर लेगा? ये नया एक लोग बड़े धुरंधर होते हैं तो आत्मा को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। प्रत्यक्ष आदि नाम अनात्म विषयत्वात् और आत्म विषयत्वात् च आगमस्य, आगमस्य आत्म विषयत्वम् समास कैसे कहेंगे? आगम का आगमस्य आत्म विषयत्वात्, आत्म विषय वैश्य आगमस्य, और प्रत्यक्ष आदि नाम अनात्म विषयत्वात् वहां भी अनात्म विषय वैश्य प्रत्यक्ष से, तो होने से आगे षष्ठी कर दिया तो तू लगा दिए, इसलिए दोनों भिन्न विषय हो गए। तो भिन्न विषय तो भिन्न विषयतया न अनयोर मिथो विरोध अस्ति, ये दोनों में परस्पर में विरोध नहीं है। बुद्धि अभिव्यक्त्य इसको मन में रख करके सिद्धांत करा कि आत्मा तो अध्यक्ष आदि का विषय ही नहीं बनता है, तो इसलिए आप जिसको विषय करते हैं प्रत्यक्ष न, वो आत्मा कैसे हो जाएगा? तो आप चिदाभास में वो देख करके आत्मा में आरोप करते हैं, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं होता है। ये जो जितने सारे उदाहरण दिए थे वो सभी प्रत्यक्ष के विषय थे। किसमें जितने सारे उदाहरण जिसमें दिए थे, जितने दिए थे वो तो आत्मा को लेकर के नहीं दे सकते, तो सारे प्रत्यक्ष के विषय थे। मतलब किस जगह में उदाहरण दिए? वो जो प्रवेश श्रुति का जो उदाहरण, हाँ वो सब भी वास्तविक क्या है पूर्व पक्ष जितना पृथ्वी में तक, हाँ ये सब भी ये हुआ इस प्रकार। अच्छा भाष्य में न दृष्टेर द्रष्टारम पश्ये विज्ञातारम अरे केन विजानियात अभिज्ञातम विज्ञात्री इत्यादि श्रुतिभ्यः न आत्मविषयं विज्ञानम किं तरी बुद्ध्यादि उपाधि आत्म प्रतिच्छाया विषयम एव सुखित्व सुखित्व अहम सुखित्व अहम इति एवं आदि प्रत्यक्ष विज्ञानम। अच्छा ये पंक्ति लंबा है, ठीक है आज यहाँ तक रहने दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शंकर शंकराचार्य सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत ईश्वरोति मूर्ति ओम व्याप्त देहाय।